kana linga kiyo mingi ya lelo e kana lembi kai dalinga kikobala yo mako baby sina miso ya bato ai na supporter pe mingi ya lelo e kapena sanzi yo kana linga kiyo mingi ya lelo e kana lembi kai dalinga kikobala yo mako baby sina miso ya bato ai na supporter pe mingi ya lelo e kapena sanzi. Nalinga kiyo mingi ya lelo e kana lembi kai nalinga kikobala yo mako baby sina miso ya bato ai na supporter pe mingi ya lelo e kapena sanzi kai nalinga yo yo linga kai na motindo ya kuye umabe kai na finga yo yo finga kai na motema ya lokoso umabe kai na salisa yo na sima oki mangai na motindo ya kuye umabe kai na nyama yo yo nyemelanga na motindo ya kuye umabe. Yo yo linga kai na motindo ya kuye umabeu kai na finga yo yo finga kai na motema ya lokoso umabeu kai na salisa yo na sima oki mangai na motindo ya kuye umabeu kai na nyama yo yo nyemelanga na motindo ya kuye umabeu kai na linga yo yo linga kai na motindo ya kuye umabeu kai na finga yo yo finga kai na motema ya lokoso mabeu kai na salisa yo na sima oki mangai na motindo ya kuye umabeu kai na nyema yo yo nyemelanga na motindo ya kuye.